olmasaydık, eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasaydık, eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasaydık, gönlümdeki köşk kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Boyun gurdiler gezerdi. Fikir başka başka olmasaydı, boyun gurdiler gezerdi. Fikir başka başka olmasaydı, fikir başka başka olmasaydı. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Bu yemiştir yalnız tadı, anılmazdı bey sevdadı. O sana aşık olmasaydı, anılmazdı bey sevdadı. O sana aşık olmasaydı, o sana aşık.